proroku, kaseta, że pirata. Продолжує пан Петро. Ну то й так сталося, вже як всіх посудили, ну я лишився вдома, ще їздив на роботу з хлопами, бо від нас виїздили в східні на роботи, бо треба щось жити. Але що мене мучили, цілий час переслідували, цілий час викликали в КГБ. І чого вони хотіли від вас? Ну, хотіли, чи я спілкуюся з ними, хотіли ще щось вивідати в мене, чи я листуюся з хлопцями. А так, я закінчив автошколу, як вже приїхав з роботи, був в східних, і забрали до армії ніби. Тобто служив в Житомирі, перед Білій Церкві, а так за дві неділі щось відправили в Житомир. А в яких роках ви служили? 74-76. 76. Ага. І в армії так, ще півроку нічого не було, все тихо. А потім знову там той називали їх особі відділ, то так і мене знову викликали. І так я прослужив там півтора року. І вони мене відправляють в Полтаву. І я не знаю, а ніби я вже був шофером і возив там командира, то такий батальйон був в зв'язі. І я возив того командира. І вони все казали, мені часом викличуть в той особі відділ, але щоб командирові не признаватися. Що і що, але я з ним їжджу кожен день. То й кажу, не знаю, щось у мене хочуть. І потім десь за дві неділі каже, тебе страшно треба відправити в Полтаву. Ну, кажу, ну, я не знаю, що і що. А там був такий майор, такий сивий, я його щось два рази бачив, що він не викликав. Та й з прапорщиком мене привіз на вокзал, я сів поїзд, поїхав в Полтаву, приїжджу в Полтаву. Десь тиждень, ніхто до мене не підходить, і я ні до кого. В казармі сказали, ну, дали картку, яка часть, таке, що. Там той командир каже, нам не треба ніяких солдатів. Причому, коли ти вже прослужив півтора року, що тобі? То. І я так проходив, я кажу, майже тиждень. А потім хлопці там були такі з Львівської області. Кажу, я хлопці, я йду з вами в парк, може дадут мені якусь машину, якусь роботу. Та не знаю, що робити. І ніхто мені ніякого ні наряду не дає, ні нічого. Йдуть в столову, я йду з ними, бо їсти хочу. І так, в тому ще пройшло щось два дні, і всі приходить той самий майор, що був в тім, в Житомирі. Каже, вон той Вадим, там зайдеш в такій годині. Та йду. Прийшов на двірчих, та він там сказав, в якій годині я прийшов. Каже, там є, ти спілкуєшся з тими хлопцями з Львівської області. Кажу, та спілкуюся, бо то мова єднака. Бо там то трошки інакша мова, а львівська, тернопільська. То він каже, там до них приглянься, може щось вивідаєш, то. А там фактично нічого не було. Як мастили казарми, і котрийсь там сказав, що треба було помастити на сильно жовто. Тільки всього. І більше нічого там не було. І так ті хлопці пішли додому, бо вони якраз мали йти додому. І я вже тих півроку вже мусив дослужити там. В Полтаві. Та як і додому прийшов з війська, то зразу пішов на машину, то і до школи визивали, і мене, і жінку, ще все, і туди в КГБ до Чорткова, ще кілько, щоб все, щоб з ними якусь мати співпрацю, щоб ну, десь вивідати щось, щоб щось їм доказати. Я все кажу, я ні з ким не з'їжджуюсь, нічого я не знаю, і ні з ким не спілкуюся з таких. І все, і так. І так от, я кажу, до цих пір. А от ви згадали дружину, ви коли одружилися, як її тут дружину вашу звати? Діти вам от у вас є? Ну є, троє дітей. Я... Дружину назвіть ім'я, от, коли ви одружились, хай записано це. Вже й забули? Ні. Було. Давно було, бо того, що я одружився в армії майже. Я як пішов, два місяці прослужив, як мене забрали в армію. А вона вже була вагітна. І мене відпустили ніби додому, я там одружився, зробили такий чирок. Так що я потім прийшов з армії, то вже була дочка. Якого року вона? Ім'я? 75-го року. А ім'я? Марія. Та як мама. Ага. То в 75-му році, 75-го року одна, а так 77-го року друга дочка. І 79-го... Як ім'я? Іванка. І 79-го року от син. От вийшов з війська вже рік тому. То як його звали? Володимир. І я його майже так і назвав в честь Магнуса, що Володимир був. В сім'ї нікого не було. Ну я так собі хотів просто назвати Володимир, бо ніби там був тесть, але він давно помер, ще жінка була мала там 11 чи 12 років. Що ніби хотіли би Антон його назвати, та як тесть. А я не хотів. Кажу, буде Володимир. І... Так. А от коли вже йшлося до незалежності, вже трохи ці гальма, чи ці залізні кута впали, чи ви брали участь у створенні от організацій громадських, там меморіал, рух, УРП? У УРП я трошки був з хлопцями, в Русі я не був. А не був, бо... Також не був. Ага. Ще вже тепер більше, то вже тако як збори якісь, то вже більше їздимо, тако більше се спілкуємо. А колись більше то все не було часу, бо там такий, там де я живу зараз, що зажаття, такий всю будову підніс до гори, бо все старе було, валилося. І, як ти кажеш, жінка і теща. Тесть помер давно. Не було такої, звідки взяти грошей чи що. Ти трохи поїздив на машині, шоферував в колгоспі. А так їздив то на заробітки, то всяк, то так. Ти трохи там відбудував дещо. А тепер і тут треба щось зробити, бо також валиться. Я от не спитав, батьки ваші ще є? Ну, тато помер. Вже тому рік, а от мама. Мама ось є, так. Ага. Тато вже от рік якраз буде, 13 квітня. Якраз то рік на самий Великдень помер. Самий Великдень рано, що я пішов до церкви навіть, бо цілу ніч сиділи вже коло нього. Але жінку були, але жінка пішла на годину борща, він каже, та йди, ти може довго не будеш ти то. Але таким я пішов до церкви, то тато помер, що лише мама була коло нього. То якраз от там справляли, ну це ще річниці, я там на службу Божу дається. А от ви, старший брат Степан, як то ви то сприйняли ту справу? От, які тут були розмови в селі довкола того? Було так само не дуже так добре, бо вже таке, то я кажу, він та й трохи, я будувався якраз в 73-му році. Ага. Та він мені трохи ще був. Як то кажуть, молодий, але щось допомагав мені коло хати, там фундамент чи що. Та й то приїздили, так само приїдуть. Вже треба його. Та й забирають чи до Чорткова, чи в Тернопіль, там вони не кажуть, але тут. А я вже там що мав якісь такі меблі будувався, та й тут переніс до всієї хати. До мами ніби сюди. Та й тут шафу, чи там крядина, чи що. Та його забрали, а приходять і кажуть, ходіть відкрити свої там меблі, що ви там маєте, ми йдемо, подивимося там. На обшук, так? На обшук, так. Ага. Ну, показує ордер, що має право на обшук. Цей прийшов, відкрив, вони подивилися і так, ну, правда, вони не знущалися, що взяли там, подивилися і так на місце клали, що не викидали так, щоб так ніби. Злости чи що, але передивилися, що, які там були лахи, чи якісь папери, що все передивилися, одно за другим поскладали. Та й... Ну, а що ви знаєте за брата? Кажу, ну, а я що знаю? Кажу, нічого, кажу, що він, кажу, ще молодий, 16 років, що він, кажу, так я можу розуміти в кимось таким, щоб щось він так розумів. Та вони що розуміє. Та й такого більше нічого. Та кажете, ми видимо, що ви ніби будову займаєтеся, та й кажу, не маєте часу так криво, але щось ви б сказали, чи вони мали якісь зброї чи листівки, кажу, я нічого не видів і нічого не знаю. Нічого, кажу, я не видів і нічого не знаю. І мати не знає, і батько не знає. Кав, там вони от живуть тільки, не вони вам розкажуть. А кав, я спів... Батьків добре запитали і до Чорткова, що маму, і тата, то... Та, а так більше такого нічого. Ну, а то решту, то він вже все, угу. Так ніби. А ото з тою зброєю ви теж ходили десь до лісу стріляти, так? Ходив. Вам подобалася та ця, ця справа, так? Я їм був віддав, бо так вже б сказали, що в мене є втинок. І я мав що є? Втинок, як то карабін, а, але обріз. Так, так. Та вони мене прив'язали з Тернополя, Бобиком. Якраз болото було, і там є грабська така. Я там у рові тримав і патрони, і то. Але чогось я патрони не знаю, чогось йому був віддав. Якщо був віддав, то я все забрав був до себе, закопав за потоком під скалу. А той обріз вони заставили, бо я віддав би показати, то і вони мене привезли туди, щоб люди менше виділи. Та й туди зійшли згори на стежку, та я там поліз в рів, а вони всі повитягали пістолети і полягали. Вони думали, що я може буду стріляти, а там не було патронів, лише сам обріз був. То, а де патрони? А я вже не міг сказати, що я віддав йому. Кажу, я висипав, кажу, потік, бо там потік, вода плине. І вони лазили, але там шукали, ну як вони знайдуть, як там немає їх. І так я їм ті патрони не віддав, то десь він каже, що закопав. А той обріз вже забрали і мене знову ще раз до Тернополя. Тому ти то забрав, бо я тобі віддав, я не знаю, де ти його дів. Ні. Та як я відкопав і ти забрав його? Я не забирав. Але його там нема, ти забрав, не знаю, де ти його. І той обріз не забрали. А як от батьки таку справу сприйняли? Тут у вас жива пам'ять була ще про збройну боротьбу, то це може не було для них таким незвичним, що син теж пішов таким? Ні, ніхто не мав напроти. Батьки не докоряли? Нікому. Ні мені, ні йому, ні братові, ні сестрам, ніколи. Ні тато, ні мама, ніколи. Що, чого ти там йшов, чого ти то, не то, бо... То сприймалося як належно. Як, що треба чинити спротив окупанту. Що то треба було так зробити і все. Та колись наш батько, то він також був такий, що от, з Мармусовим батьком, то вони все разом, що були там в тих. А що, брали участь вони? Вони не брали, ну просто вже такого розказати вам, як вже по війні, ну та й приходили такі, що треба десь їхати, везти зброю якусь чи що. Ну та й тато мав конячі, Мармус, от стрій наш, так само, та й приїздів, та й, а ну давай поїхали, та й, ну ні ж друнах, та колись треба і спати, ні, переспати, каже тато, більше я не поїду, хлопці, я вже не годен. Що хочете, або розстрілюйте його. Але так було. І так. І вже більше не їхав, далі вже це спокій, вже б тому там чи другого брали, чи третього, а вже до тата не приходив. А тато мав доброго коня, і то ти треба везти на друге, на третє село. І цілу ніч не треба спати. На вдома дітей є і треба йти. Чи ворати, чи сіяти, чи сапати, чи що, а вони приходять і не дають спати, бо треба вести вночі, а вдень не повезе, а вночі в цілий час. Угу. Батько каже, що хочете більше? Не. Не будемо, я не поїду. Беріть коні, беріть віз, я не поїду більше. Що хочете робити? І так вже трохи відчепили, що вже більше не приходили. Ну а там ще, дідо прийшов, ще так само то приходили, то забрали там. І... шинелю, чоботи забрали, і таке, що хто прийшов по війні, то вони то, а не дуже хотіли то віддавати, але такий був час, то й не мав сюди діти, не даш то. То була справа трохи не файна, як то кажуть. І така була історія, таке життя, не дуже таке аж файне було життя, але мусилося робити так, виходило і так. Робили і жили. Ну, слава Богу, та справа, бачите, була немарною. От вона набагато кого вплинула. От у селі от говорили про цю справу. От ви тоді, очевидно, ну, чутки якісь доходили, що там сталося тому Чорткові. Яка про те слава пішла? Всілякі люди були. Одні хвалили. Ну, хвалили, що о, це так і зробили. А другі були такі, що як хто-то, то каже. То все одно посаді і... Наробили гризоту, сіли, то що, при чим там гризота? Вроді зле зробили, бо на село вже таке ніби... Але більшість людей то хвалили ніби, і навіть багато таких, що цікавили, що то, що як ти там попав, бо були такі, що і не знали, що то я там дійсно був в ті... Бо хтось сказав з наших хлопців, що якби я знав, то і я б пішов. Чого мені не сказали? А, що багато було оголошення вишити, чи що? От, приходьте в організацію. Було таких хлопців, що би пішло, було. Багато, наприклад, я навіть знаю таких багато хлопців, щоб ви б пішли. Тільки ви б сказали, ви б пішли. Ну добре, я дякую вам за розповідь. От, вже буде з чого, більш-менш достовірно так. Записано, буде з чого написати щось. Ну тут, як той каже, тут нічого нема придуманого щось. Ну так воно треба, щоб правда була записана, це найбільше ваше. Як той каже, від щирого серця, що як було, так було, ну інакше не буде. Так. І нема що тут змінювати, чи так було, чи так було, чи щось там хотів, чи брехати, чи не брехати, як таке. Це як. Було так. Це дуже добре, що зберігаєте саме таку думку, що так воно, ну, дехто, знаєте, намагається переписувати історію, спотворювати її. Мені дали прослухати запис вечора Степана Сепеляка, який був у Тернополі. Ну, то там такі нісенітниці вже наговорено, що то вже я не знаю. Він там забагато такого придуманого є, так? Він там розказує, що його заарештували ще за 9 місяців до вас за книжку, а потім заарештували вас, і ваша справа тільки нашкодила йому, і хлопці його видали. Так. Нащо таке говорити? Ну, то говори про себе. Ти розкажи, як було. Так було, нащо таке, ну. Я думав, ти щось придумав. Ну, це ж таке, ну. Для чогось йому це треба, і думає, що він тої брехнею. От, щось з того матиме. Та ніколи з того нічого не буде. Ніколи. Ну, гаразд. Що він поет талановитий, то це так, але нащо прибрихувати собі щось там? Ну, може, хотів якогось авторитету собі більше зробити. Так я собі думаю. Та тільки я знаю, що вже як вийшли були з тюрми, то він казав, що ніби він організатор, то ну, був, що то він. То все, ну що ти був нічого, і він, по крайній мірі, його в самому кінці взяли, що він присягав. В останній день, 20-го тижня. В самому кінці він присягу приймав, бо його не хотіли, бо він такий був собі зразу. Він вміляв трохи. Але взяли його, і через нього ще й... Ну так, воно так виявляється в справі, що він... з нього цю справу почали розкручувати вже. Так. З нього. Так, тільки через нього, бо він в автобусі там балакали, не раз їхав, от, там таку роботу зробили наші хлопці, та вже наші хлопці, та його туди, та й котрі ваші хлопці такі. Через нього, якби він був, то не трохи не... Тримав язика за зубами? Так, то було би трошки інакше, але... Серп у мішку не сховаєш, все одно він мусив вилізти кудись. Так. Так, така є приповідка стара. Угу. Ну і так. Ну добре, здається, ми записали все, що треба, я вам дякую. Я ще раз, це ж ви мама так, Петра, так? Так? Як ваше ім'я? Вітів Марія Петрівна. Марія Петрівна. То це ви якого року? Якого року народження? Я? Ага. 24-го. Ага. Ну от ви ж знаєте про ту справу 73-го року. Як то ви то сприйняли, що от сина були затримали, тримали то те все? Як то для вас було таким несподіваним? Чи... Та несподіваним, бо знаєте, то таке він мамі не сказав, що вони... Нічого не говорив? Ні, він мамі сяло не сказав, то таке, знаєте, аж прийшли, ми спимо разом, всі троє, бо вже діти ті подружені були, ага. Но він і чоловік і я. Наразу дошка згримали. Ну, ти вже прийшли, та й ми робимо вас ревізію. Обшук, так. Ага. Ну, та й тоді до другій хаті, Ясинова була шафа в нас з окна. то туди мене під карабіном провадили до сина, бо син прийшов, і син розжупнув шафу цей найстарший Степан, щоб був з вами в хаті. Ну, та й тоді все, та й на тому у Великодну п'ятницю, то мене тримали 5 годин. Допит вам влаштували? Так. Це де? У Чорткові? Там. І що вони з вас хотіли? Ну, а скажіть, а що то? А син вам казав, ні, кажу, а ваша дитина, як де накинуть вам, щось вам каже? Та кажу, мій син пішов накинути, мені не казав нічого, тоді далі. А ви знаєте, а хто ходив вбивати, а хто? Ні, кажу, я ніч не знаю, я такого не знаю. Я вдома двоє маленьких дітей, кажу, було, як то ті були фронт, то кажуть, то чоловіка тримали на 2 хвилини, а мене 5 годин, Великодну п'ятницю, 5 годин. Ну і кажи, так вже мене ще, знаєте, причепив, що я вже далі не могла витримати. Кажу, знаєш що, ти що хочеш? Кажу, бери мене, забій, а я що знаю, як я ніч не знаю. Я кажу, ну, а ви не знали, як ходили шукати? Кажу, ні, мені ніхто не казав цього, а я звідки могла знати? Вони, кажу, самі пішли, чи як там, я знаю як, а мені ніхто цього не сказав. О, на. Ну, а після того, як відпустили Петра, і то суд відбувся, чи приходило до вас ті кагебісти, чи вас зачіпали, ні, вам щось сказали? Ні. То тільки його? Його, ну, тігали, ага. Його тігали, а нас вже не чіпали більше. Мене, ну, раз з чоловіком закликали, були там, що мене 5 годин тримали. А то його ще накликали, то в Тернополі навозили, що я ще на заводі, а наплакала. Я ще знаю, що його пущу. Хай би був, мав 17 років, то ви би його затримали, а 16 років мав би. Ну, для вас, мабуть, все одно це було не таким дуже несподіваним. Тут, в вашому краю, що зовсім недавно перед тим, тут такі ще бої були, ще повстанці були, так. Та що хлопці діяли в тому самому напрямку, от, що їхні батьки, от, їхні предки. Так. Вже, правда, не зброєю, не насильством, але то те треба було робити. Так. От, і слава Богу, що от вже як-не-як маємо Україну. Вже також ніхто вже, бо дехто каже так, ага. Кажу, ні, за москалів страшне було. Так, було то в постійному страху жили, постійному страху. А нині, і правда, і діти, і до церкви, і йде, і ніхто вже ще не боїть. Так, і говори, що хочеш, так. Уже, так. Ага. Навіть на президента, можна що хочеш сказати. Так, але пережили, я фіст пережила. Фіст я пережила, знаєте, бо то молодий хлопака був. Ну, добре, дякую вам. Я це, бачите, приїхав сюди, аж в це село, щоб записати розповіді всіх цих хлопців, бо то ми таку книжку готуємо про колишніх політв'язнів. Так, це для історії. І треба записати правду, як воно було. Ви не запиши правду, то потім будуть вигадувати, що хто що захоче. Добре, дякую вам. Так, ви не йдете, може щось перекусите? Та ні, ми вранці снідали, а зараз підемо вон до Миколи. Ще що треба буде поїхати мені десь Вітів, чи цей, як він, Сеньків, десь ж він не тут. Ні, він у Борщеві. Треба до нього ще поїхати, щоб вже ж усіх охопити. Були ми вдови Андрія Мельника, Ольги, записали її теж. Марно, Зофії. Ну, був такий випадок, як ми Миколи вислали ніби до нас вже там Тюменську область на заслання, Вісецький район. І ми там на роботі познайомились, бо він був над тим самим підприємством, ніби на роботі, і я була там вже направлена на роботу. Ну та й там комсомольські робітники, партійні робітники викликають ніби то нас, мене на співбесіди, та й кажуть, з ким ти, кажуть, ти сі познайомився, з ким ти дружиш. Ну я думаю, це особливо опасний преступник. Я думаю, може і справді, бо там таких 200 умовно звільнених зеків. Думаю, може він один з них, бо там були такі, що людей вбивали, різали, крадіжки, то все. І привели мене там партком. Та я ще трохи незручно, страшно було, та й дали мені той вирок читати, за що його було засуджено. Та й написано Мармс Микола Васильович, уродженець, та звідси з Західної України. І далі читаю, і все, в очах мені так мількає, тось путається. І я думаю, де ніж, може, зарізала, там якісь папірці, ручки, олівці, краска. Я думаю, що за якісь таке писали. А це для мене було то несподівано, бо я ніколи навіть це не сподівалася, що є ще узники, ніби такі, що засуджувалися за якісь були уголовники, а щоб політичні в'язні, щоб в Радянському Союзі було, я вихована була така, що, каже, була таким душі комсомольським тим, бо було виховано, ніколи не подумав, що в Радянському Союзі люди ще за все можуть в тюрмах відбувати, і що є такі лагеря. Ну і вже тепер, вже тоді, як далі мені всього прочитати, я дійсно ще ознайомилась, що є ще в Союзі такі лагеря існують, і такі люди є. Ну і порторку вже я прочитала, тут сижу, читаю, він каже, ти добре ознайомилася? Я кажу, добре знайомся, але я тут, каже, нічого страшного не вижу, якісь ручки, олівці, фарба, якісь вірші писали, каже, ти що, я навіть не годна, каже, зрозуміти, за що його посадили. А він так само не дуже мене так убедительно убеждав, щось би такого би настоював, але каже, знаєш що, каже, я би тобі радив, каже, раді твоєї кар'єри і раді твої, ніби що, з твого майбутнього, каже, я би просив, щоб тобі з тим чоловіком би ще тісні контакти не входив. Ну, а потім ще всі питалися, каже, хто мій батько, якби приїхали, питаються, чи хто мій батько. А ті кажуть, ні, там всі кажуть, не бойтесь, каже, його не переубедити, той каже, знаєте, сталінець, то він має то все справедливо. Все то справедливо, то ти, каже, то за старого ще не бійтеся. І так, досить того, що всього вузники, ніби політичні в'язні, тоді ще, вони в шороху, як приїхали, вони дійсно трохи багато людям, навіть уголовникам, відкрили в очі, що дійсно є ще такі в'язні сумління, що за щось вони відбувають, що навіть тоді, як Микола ніби не мав що їсти, там той приїхав, то ті, ніби хлопці так само з України, з Білорусі були, зразу вже пішли до нього, каже, що нас там земляк є, треба йти провідати, може йому пару рублів дати, бо ти каже, що ти... Вони просто, я так скажу, що навіть просто розкривали людям в очі, що є такі ще люди, що вони йдуть заради, за своїм йдуть і це. Так ви про ту органіку не послухали? Ні. А мені потім було, що цікаво, потім на комсомольський учет мене класти. Приїздять, то було, що додому аж приїхали. Ага. Я пішла на полудня додому, і так сижу вже обіду, і раз Бобік стає, виходить секретар комсомольської організації, парторг і шофер, і до мене. А Микола все, іди, куди везуть, іди, бо щоб тобі, знаєш, мені було погано, бо то, знаєте, іди, куди вони тебе повезуть, то їдь. Ну. Так, поїхали ми в райком, заводять мене в райком, той кабінет, де комсомольська ніби учет, секретар сиділа і дуже встановлюють мене на комсомольський учет. Отаку ти якраз правда. Ну. Їм, але це ти наш переклад духом на свого Миколу, чи залишилося далі? Кого ти більше там? І так поставили на комсомольський ніби учет, все, щоб, каже, Ряди, щоб не порядили в комсомолі. А, то і так само було, але тоді я страхусі набралася. Було тоді. Що, обшук у вас там був? Ні, обшук, і я такого було. Одного дні він прийшов зночі, і ліг спати. А він мав свою квартиру, а прийшов до мене і ліг спати. А я пішла рано на роботу. Приходжу на роботу. І треба було, я ніби в лабораторії робила. Туди якась певна старшим лабораторам завідувачі вже була. Туди от де на території туди як було. Та я вже взяла автобус, ніби транспорт, і поїхала ті получати інструменти, то все для лабораторії там такі. Получати поїхала на склад. А вони якраз приїздять, КГБ. Одна чорна Волга була туди. Одна чорна Волга приїздить і приходить на роботу і кажуть, ніби Мармус Микола. Вони кажуть, він пішов за зміни додому. А питайтеся той Алієве, тут є на роботі, де вона? Немає її на роботі. Всюди по території шукають і немає її на роботі. Все, втік, знаєш. Тоді поїхали до мами. Каже, ви їдьте туди до мами. Може вони у мами, знаєш. Вони приїхали до мами, мама ще до страху навели, бо мама каже, боже, така велика Волга, чорна. Такі люди файні, таких в чорних костюмах, тих плащах виходять. Ну, так виходить, важно. Та й так само заходить і каже, ваша є донька дома. Вона каже, та ні, на роботі. Ну а де, каже той Мармус Микола, вона каже, ой, я за нього зовсім не знаю, то ж він в мене не живе, він певно десь у себе там вдома. Ні, його вдома нема, вони втекли. А мама одразу вже, вони так сказали і пішли, а мама вже все, з мамою чуть погано не стало, бо думає, ну де вони повтікали, куди? А тоді вже я приїжджу на роботу, вже отримала, а вони вже коло комплексу стоять, знов чекають. Я вже приїхала з ними, та й мені кажуть, там на тебе очікують. Я виходжу, а вони, то ви така, така, я кажу, так, а де Мармус Микола? Я кажу, дома. Ми були у вас вдома, його нема. Я кажу, я, може у себе вдома? Ні, його також у себе нема. Я думаю, мені одразу от, трохи, знаєте, думаю, що, а де він сидів? Ні, його нема вдома. Я кажу, він вдома. Ну то йдемо до, їдемо до вас додому. Каже, сідайте. Я кажу, ні, я пішки. Вони так, я йду пішки, вони за мною на ті возі, знаєш ти. Я їду, їду, туди, вже підійшли додому. Я забігаю додому і одразу, раз, закрилася, знаєш. Закрилася і тоді до нього каже, за тобою якісь приїхали, знаєш. А мені тук-тук, одразу вже двері. А я вже сьогодні обзиваюсь, а він тук-тук, двері, знаєш, ти. Ми знаємо, що ви вже вдома, знаєш, я туди. Ну, а я підходжу до дверей, мені так страшно, а вже Микола проснувся, тато вже каже, пускай, пускай, каже, най заходить. А вона, а я відкрила двері, він каже, ні, ти не, ви не дуже гостеприємна гостиня, каже, так, не хочете нас приймати в гості. Знаєш, і тоді вже взяли Миколу собі на співбесіду туди вже окремо. Я туди, я вже на полудні поставила зупу варити, знаєш. Вже вару ту зупу, а то дві години було, тоді полудні. Ну, і що зупа сині береться до голови. Вже все, вже година пройшла, друга пройшла, вже все, вони поїхали. Я вже ту зупу виключила, каже, будемо їли, сіли їсти. А зупа солена! Я кажу, я не знаю, я певно три рази посолила, за ким варила ту зупу. А що, той... Я вже як приїхала сюди, то той з Гані, то поїхала до Тюмені назад рожати. Бо він, то, як Оля каже, що він ще боявся, що тут може щось, якийсь кагабіст, щось зробити, що дітей може щось ніби пошкодити. І тоді літіла туди назад додому, там, в роддомі навіть лікар-гінеколог, там все їй було цікаво, каже, що там, каже, великі взятки беруть на Україні, що ти літиш аж додому рожати. Я кажу, ні, просто кажу, до мами хочу сюди, знаєш. А потім вже навіть і Оксана так само, Оксана, то вже роботи була повна, щось хату будували, мурували, щось. І треба їхати, бо вже, ну, два тижні лишилося до родів, а я так навіть в автобусі була. Заслабло навіть було так кров, то і давлення піднеслося. Ну, і мусила знов прилітати в роддом, а ще та лікар-гінеколог каже, Боже, ви знов тут є, каже, у вас що там, які взятки беруть на Україні, що ти аж мусиш аж літити сюди рожати. А я вже нічого не кажу, бо Микола мав страх. Ну, я так все думаю, якби вони хотіли зробити, то вони б і там дістали. Досягли б і там. Ну, але і тут і діти слабувалися, то філаколог був у роддомі, що тут той час якраз з цим роддомі Чортківським. Ну, я вже казала, що ніколи не родина, що я не знаю, у нас буде небагато. Я все спиралася, нічого чоловіка. Такі гарні діти, такий козак, хлопець виріс, от Василь. І дівчата, як це звуться дівчата? Ганя і Оксана. Оксана, Василь ніби старший, Ганя і Оксана. Угу. На Оголі тут порожала, всіх мої однаки рожали. То Андрій і Марія ніби з Василем, чуть не одного року. Андрій з Василем і той Міська з Оксани. Ну, то ми вже однаки всі порожали. Тут вона тут, а я там. А я так трохи на батьківщині то гостювала. Тут багато роботи на Україні, там всі будуть. Там менше. Що з часом недушували? Пан Микола Винничук, 1927 року, батько Петра Винничука. Ну, я тако дещо і сказав тако, а він собі, тато, може, під увагу щось таке вжив. Я розповідав про того, то десь про ще, про когось такого. Про партизанів, так? Про партизанів. Ага. 54-го року. Так. Ага. Це він вас один чи ще у вас є? Я хлопець один. Один. А ще є дівчата? Ще є дві дівчини. Ага. Ну, одна там, а друга вдома тут. Ага. При домі тут вона є. Так, що мені треба було якось, якщо таке. Ви Петрові розповідали ось про повстанський рух? Отак у сім'ї, а так бувало? Ви не боялися розповідати, бо дехто просто боявся. Я йому що розповідав? Отако. Каже він, ніби я розказував, які то воїни, як я ще не бідів. Мені приходилося, кажу, партизанам допомагати. Десь на кухню м'єсо бистрому, як до бистрі прибуде сюди до Галілеї. Угу. Треба йому, значить, на кухню щось доставити. Ну, ми брали тутечка, вони платили нам гроші, давали. Господарі платили за якусь лялівку там, чи якусь бичка. Заплатили і то зарізали на подвір'ю, то все, і на фіру. І відвозили на кухню туди. Я йому розказував, одного разу, кажу, Великодні свята якраз, тут галунки. У нас галунки, значить, на Великодні свята, як то от я кажу. Що, да, дівчата зв'язкові, то все збирають. Поселіться, то, а ми зарізали з Гульчиком Іваном. Штири Василя лялю. І я пішов за кіньми, то м'ясо на фіру і везем в ліс. А від Бистрого вже кажу, ті, значить, розвідка, куди ви їдете? Кажу, везем на кухню м'ясо. Ви вже, каже, теперечка, ти його, певно, і до нас не доїдете. І вернетеся, то вас вже його, в руки заїдете, в руки большевикам. Тому що, каже, на нас з трьох сторін йдуть. І з Млинчів, від Заліщі, як Заліщі, і від Росохачі, і від Сусуліки. З трьох сторін на нас тут. Так що ви дивіться, куди діватися з тим. Ну, ми вспіли, значить, тут є такі хати, ще там такий рівес, ніби є там, ну, їм казали, ніби свинарк. І ми сфіру туди вкнулися, кажемо до жінки, коні достані, а м'ясо куди хочете, там дівайте собі. І ми пішли в таку стінку в урван. Ми були теж з автоматами, то все. І пішли ми туди в урван. За якої півгодини два кукурудзяники летить. І давай нас, значить, а там дуже густі корчі, і не замітили нікого. Пішли на Галилей, а там вже Бистрі є. Там річчі замітили. І починає ще там той вої. Вони почали бити по тих літаках. І одного збили кукурудзяника, і там втік. І по цих кукурудзяниках зараз, може, минут 20 пройшло, може, 30. Приблизно так не гону знати, бо то час такий був, що то і зігарків не було, там ніхто і не зачекав, але так приблизно. Начався там бій. Сильний бій. Ну недовго, минут 40 приблизно, тож півгодини отако. І втихло. І так що казали, що те, як на яких 400 там впало тих большевицьких вояків, і Бистрий собі виступив туди, на туди, куди собі прочоску зробив, і туди виступили. А ще чекали, відти, і не дочекали ще його, бо він на тих ударів, і туди пішов, а ще чекали, і не було. Ті, що підійшли ще з тих волостей. Структури на нього йшли. Ну і так. Я розказував все Петрові, все, що таке там було, а таке там було, а таке я мав, щось таке. Ну і ще розяю хлопчинка, то я прислуховувався. Але кажу, не дуже аж так розбалакуюсь, нікому не кажи, бо я кажу, ти його то ще неспокійно, мене ще тягають. А от кажу, я відбув за інакше, кажу. За дезертирство нібито якесь там мене засудили, то що пришили мені, що я ніби не хотів в школі ФСО там бути, то значить мені пришили, що я дезертир, бо то воєнкомат ніби нас посилав. Угу. Через воєнкомат я був після. І я, значить, тік і вже, ну, по-своєму робив ту своє, ну. А потім прийшов час, що нас, як ми хотіли, як я вам розказував, що як ми хотіли туди до Бистрого піти, що А вони нас завернули і сказали, пристроїтеся до життя вже. Якщо пристроїли до життя, вони нас тоді ще й навжили. Ну, а судити не могли за що, бо не було доказів. Засудили за ФЗО. А коли то вас засудили? В 49-му році судили аж нас. Ага, так, дезертирство, отже, звинуватили, так? Так. І скільки то років дали вам? 4. І ви то все відбули? І то, що відбули. Ага. Дезертирство я то відбув. О, і тоді я дитині то все розказував, як то. Тому я прийшов звідти в 54-му, 53-му, 54-му він ще народив, і я, він підріс, я йому все, все розказував колись. Ага. А він собі то вже в голову собі полюбив. Господа йому, що каже, вже нас був тим, з тим, тим районним Шум. По псевдому Шум, це був такий провідник тут у нас. І в нас одного тут такий був звіринець хуторок був. І казали теж, що там є такий натолочений. І він грає і з нашими, і з тими. Тим і тими, тими і з тими. І до нього під'їздять руська розвідка туди. І як ти хочеш, а ти повинен їх живими забрати. Мені таке завдання дали. Ну от що я маю робити? Це був так само вже 46-й рік теж, 46-й, так. Є такий Яшко Башистий, і я, ну ще треба хоч за двох хлопців таких сільських, бо то ми за дні зайшли ніби, такого там таких молодших, то щоб то, то і туди зробили. А знаємо, що маємо приїхати, вже нам сказано, що мають приїхати вони туди, до неї. От нині, кажуть, мають приїхати, неділя якраз. І ми засіли там. То буде збіжати, бо червень, десь червень місяць або, або липень, певно, заходив. Їдуть мотоциклом німецьким таким, вони їдуть туди до нього. І ми їх, значить, стрінули. Кажемо до всіх хлопців, ви обидва стріляйте, а ми обидва заскочимо їх, щоб вони ще нам здали. Ви нісно стріляйте, але не по них, а приказу не було по них бити, тільки живими. І вони скажуть, що, чи це агент, чи не агент, цей чоловік, цей натовочник. Ну, нам не вдалося ця справа. Не вдалося ця справа, тому що розвідка, вона була більш висвічена, як ми такого не мали дару, може, до того, може, що. І при тім, що були збіжали, було куди скочити їм зразу і пішли, збіжали, ми ганіли за ними, ганіли ще. І потім вони ще показали, вже хто знає, де, що вже було задалеко, і ми не могли їм, що вже туди зробити. Так що то його не вдалося. Тож я йому все розказував. І то багато дещо таке, що десь таке отрапилося. Або не раз так було, що от, ну, прийшли хлопці. Приходить зв'язкова, так, є хлопці, ти повинен туди і туди їх, значить, по зв'язку, значить, завезти, туди, туди, туди. Ну, ти все, ти, 10 йдеш. Ти ведеш, стараєшся якимись такими теренами, що... Ну, але то таке, ти не встережешся, бо то всюди, всюди, то військо, воно не буде на файних дорогах, воно все по таких закутках підсідає, закутками ходять, все по партизанках. На позакутках, так що тут. І казав я йому не раз, що каже, от дивись, от таке мов, каже, йду, йдемо у нас кількох вперед, а то все ззаду йде. Нарешті бінокль вночі, бо то є, що бінокль вночі так само, вони трошки його. Так ще одно видно. Ліпше, як в очима. Так і подивишся, ти так і видиш. Йде навала звідти. Ну ти все, ти передаєшся, що все йдуть навстречу. Ну ти що, то зараз залягай, все. Іде бій зараз. Та й кажуть, кажуть, хлопці, позалягайте, кажуть, що йде наша гибель. Ну, але тим часом підпускають ближче під вогонь, значить, автоматів і гранатів. Так найближче підпустити, такий приказ. Ну, підпускають під, самі, під самого себе. І тоді зразу починають спинятися. Ті, хто йде, так то по-нашому було. А ті, значить, свої. Значить, пароль, така-то, що, значить, своїми з'явилися, кажу. Значить, прийшло благополучно, без бою. Ну, а хлопчинсько то мені був слухати. Все, то я туди десь щось кажу, то де, і... То вжив собі підвагу, та й то полюбив. Та й то повторює зараз, що я йому розказував, та то собі повторює. Вам тепер це розказує? Ні, не розказує, але що? Ну, а от чи знали ви про те, що Петро став членом тої організації у 72-му році? Що-небудь він вам про це говорив? Ні. Нічого? Ніби говорив. Говорив, а до того не говорив, як мали вони то зробити. Ну, як... А вже після того, як почали заарештовувати, мабуть, так? А тоді, як мали вже арештувати? Ага. Ну, ніке, кинули ще сюди КГБ, значить, в село. Ну, я кажу, не знаю, чи, якщо вони ще наше село кинули, то, кажу, видно, що то з нашого села все вже, я кажу, щось є. Раз вони тут ще круті, кажу, і тут, ну, та й вони зразу нікого не чіпали. Взагалі тихо, ніхто, так, місяць або два, то так, що ніби вони собі думали, хлопці, що то, вони не знають нічого, а вони знали. Кажу, вони знають, хлопці, бо я ж так їх, я їх наскрізь вижу, я так їх вивчив вже. Кажу, вони знають, кажу, і та й вони тоді почали, як я звідси зачув казати, він ще признає. Каже, то я будь. Каже, тепер мені розповів, що як воно було, до хлопці. Він розповів. Ну і що тепер ви думаєте, як ви ще радите, що робити? Ну та що, каже, то ми маємо тут тікати кудись, то все, то. А нічого не вийде, вони нас перестріляють всіх. А що робити? Кажу, приходить ще чекати того дня, доки вас не зберуть, кажу, ти по суді, мусите відбути свою кару. Всю. Хоч то ви кари не заслуговуєте. Це воно є на той день, кажу, на проголошення Незалежної України Богдан Хмельницьким, то кажу, це правильно, але, кажу, відбути ще вам мусите відбути. Кажу, все, я кажу вам. І одразу кажу, і не ховайтеся ніде, і нікуди не тікайте. Йдіть в село, на кіно собі, де хочете, йдіть, поки вас не збере. І ми ще туди затримали. Цей Смолян приходив, питав, що Вуйко робити? Що робити має? Вони вже брали гроші собі, то ще кудись їздити. Кажу, ви нікуди не виїдете, бо вони вже, кажу, всюди засікли, всюди, кажу. Ви ніде, кажу, ну вони ще вас тримають, кажу, тому, такого вам, тому що вони хочуть бути.